سیدنا و مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اور حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک سلسلہ علم سے متعلق جاری ہے. اس کا ذہن میں خاکہ یوں بنائیں تاکہ بات تسلسل کے ساتھ آپ کے ذہن میں راسخ ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ آج کی گفتگو کا پچھلی گفتگو سے کیا تعلق ہے. ہم نے فضائل قرآن مجید فرقان حمید کے بعد یہ بتایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو انکار حدیث کا منکر, اس کو بھی ہم نے نہایت آسان انداز میں یہ سمجھایا کہ ہم اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں اور اس کی اہمیت کو ہم نے بتایا. پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ شہر بھر میں بخاری شریف کا افتتاح اور افتتاحی سبق پڑھا کر ایک تقریب کی جاتی ہے, تو اسی سے ملتی ہوئی گفتگو ہم نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے چند گوشے کہ کتنی کاوشوں سے انہوں نے علم حدیث کو اخذ کیا, کن مشکلات سے اپنی زندگی میں یہ محنت شاقہ کر کے بخاری شریف اور دیگر کتب کو انہوں نے تحریر فرمایا. اسی طرح ہم نے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ تحصیل علم اور اس علم سے مراد دینی علم، اس کی فضیلت اور لوگ اس میں کتنے شائق تھے کہ دور و دراز سے آن کر کے تحصیل علم کرتے. اور ہم نے کثیر بن قیس کی ایک روایت بیان کی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا تو ایک شخص نے آن کر، جہاں حضرت ابو دردا درس حدیث دے رہے، آن کر کے ان سے یہ کہا، یا ابا دردا، میں مدینۃ الرسول سے تمہارے پاس آیا، میرا کوئی تجارتی مقصد نہیں، نہ کچھ بیچنا ہے نہ خریدنا، مجھے مدینہ شریف میں یہ خبر ملی تھی کہ ایک حدیث رسول تمہارے پاس ایسی جو سوائے تمہارے کوئی اسے روایت نہیں کرتا، میں اس ایک حدیث کو سننے کے لیے آیا. دور و دراز کا سفر کرنے کے بعد ایک حدیث سننے کے لیے آئے، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام تابعین حضور کے ارشادات گرامی کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت سے شاقہ کی اور کس محنت سے انہوں نے حدیثوں کو اخذ کیا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ہم نے مناسب سمجھا کہ یہی سلسلہ آج جاری رکھا جائے، علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت. اس میں ضمناً یہ حدیث آئی جو آپ کی گوش گزار کی گئی، ایک ہے عابد اور ایک ہے عالم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کسی مشکا شریف کی دوسری فصل کی پہلی حدیث یہ ہے جس پر ہم نے گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ بدر یعنی چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. ایک جگہ یہیں آگے فرمایا کہ عالم کی فضیلت تم پر عام لوگوں پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے تم میں کہ کسی ادنا آدمی پر میری فضیلت. اب ایک ادنا آدمی پر حضور کی کیا فضیلت ہوگی، کوئی ہمارے پاس تخمینہ نہیں، مگر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت. تو ایسی فضیلت عالم کو عابد پر ہے. ایک ہزار عابد کو ورغلانا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک عالم کو ورغلانا ہزار عابد کے ورغلانے سے زیادہ شیطان کے لیے عزیزان گرامی مشکل کام ہے. اب آئیے جو آیت میں نے پڑھی اس کی ذری سی تفسیر اور اس کے بعد میں چند باتیں علم سے متعلق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہم میں کے چند نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی توفیق عطا فرما دے تو ممکن ہے کہ ہمارا یہ اجلاس، یہ تقریر یا جمعے کا یہ اجتماع اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ ہم سب کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بن جائے. فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگوں تم میں اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. اور یہ بھی ترجمہ تفسیری اگر کیا جائے تو تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں، تب بھی یہ ترجمہ صحیح ہوگا. اب آئیے اس کی توجیہ کہ یہ ایسا ہے. ہوتا یہ ہے کہ علم سے معرفت بڑھتی اور معرفت سے خوف بڑھتا، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا قرب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور یہی وجہ صحاح ستہ میں حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یعنی میں تم سب سے زیادہ عالم. اب میں چونکہ تم سب سے زیادہ عالم، اس لیے تم سب میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی جس نے تعزیرات پاکستان نہ پڑھی ہو، وکلا سے کوئی سروکار نہ، قانون سے کوئی سروکار نہ، وہ جرم کرنے میں بڑا جری ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں یہ جرم کروں گا تو اس کی سزا کیا ہے، اور کوئی اگر تعزیرات پاکستان جس نے پڑھی ہو، قانون پڑھے ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، وہ ان پڑھ کی نسبت جرم کم کرے گا یا کرے گا ہی نہیں، اسے معلوم ہے کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو تعزیرات پاکستان میں اور تعزیرات ہند دونوں میں یہ 302 دفعہ لگے گی، اور 302 دفعہ اگر وہ پائے ثبوت کو قتل پہنچ جائے تو آدمی پھانسی پر لٹک جاتا، تو پڑھا لکھا آدمی جرم کرنے سے بچے گا، کیوں کہ علم سے معرفت بڑھتی ہے، جب معرفت ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ علم بھی نہیں ہوگا آدمی، تو معرفت نہیں ہوگی، جب معرفت نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا، ایک عام آدمی کسی زندگی، اب میں اس کو ایک دنیاوی مثال دے کر پھر آگے چلتا ہوں، ایک آدمی کے سامنے جس کی 18-20 برس کی عمر، اس کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو کوئی بہت دلیر آدمی ہو تو کوشش کرے گا اس کو مار دیا جائے، اور کوئی آج کل کے نوجوانوں کی طرح ہو کہ ادھر سے یہ آدمی آ رہا ہے تو نوجوان شبہ ہوتا ہے یہ مجھے کو مارے گا، کوئی گاڑی آ رہی ہے تو نوجوان سمجھتا ہے کہ مجھے پر چڑھ جائے، اور آج کل نوجوانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کنگا، نماز سے نکلے سب سے پہلے کنگا کریں گے، جس نوجوانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کنگا، اس بیچاری کی دلیری اور اس کا کیا حال ہوگا، تو وہ بھاگ جائے گا، معلوم ہے کہ سانپ اگر کاٹے تو یہ تو آدمی کے بدن میں زہر سرایت کر جاتا اور دل کی رگوں میں پہنچ جاتا، دل کی شریان میں پہنچ جائے تو پورے بدن میں سوزش ہوتی اور آدمی تڑپ تڑپ کر مر جاتا، تو بھاگ جائے، دلیر ہوگا تو مار دے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہو، جھولے میں کھیل رہا اور وہاں اگر سانپ آ جائے، بچے کے منہ پر آن کر پھوں پھوں کرنے لگ جائے، بچے کو تو علم نہیں کہ یہ سانپ، جب علم نہیں تو معرفت نہیں، تو کوئی عجب نہیں کہ بچہ سانپ کو پکڑ کر نپل کی طرح چوسنے لگ جائے، اس لیے کہ جب علم نہیں تو معرفت نہیں، جب معرفت نہیں تو خوف نہیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تم میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ علم سے معرفت بڑھتی ہے، اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی خوف خدا اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے رب کریم نے یہ نہ فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو عرب کا رہنے والا، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو فارس کا رہنے والا، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو بغداد کا رہنے والا، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو مصر کا رہنے والا، ایک معیار دیا، ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، تو اے لوگوں تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، وہ تم سب میں جو ہے میری نزدیک مکرم اور معظم ہے، تو معیار ذات پات قبیلہ نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہے عزیزان گرامی۔ اب آئیے ذرا ہم اس طرف چلتے ہیں، دور صحابہ کرام میں انتھک محنتیں صحابہ نے کی تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے اور لوگوں تک دین پہنچ جائے، اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ دور صحابہ کرام علی مریدوان کے بعد، آپ علمی اعتبار سے ان تمام دیار پر ایک نظر ڈالیں تحقیقی، اس میں غلام اور غلام زادوں نے اتنی محنت کی علم حاصل کرنے، اتنی محنت کی کہ جو وہاں کے رہنے والے عرب، ان کو اجمی غلاموں نے پیچھے کر دیا، نسب کے اعتبار سے وہ غلام، نسب کے اعتبار سے وہ غلام زادے، مگر علم کے اور فنون میں اتنے منہمک ہو گئے کہ بڑے بڑے عربوں کو، بڑے بڑے شرفا کو انہوں نے پیچھے کر دیا، اور حال یہ ہوا ایک دور میں کہ بڑے بڑے خاندان والے شرفا یہ سب نیچے بیٹھے ہیں اور غلام زادے ممبر پر بیٹھ کر انہیں واعظ و تقریر سنایا کرتے۔ میں ایک مکالمہ صرف آپ کی گویا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر روح البیان کے تیسری جلد میں اس مکالمے اور اس مذاکرے کو عزیزان گرامی نقل کیا جو بہت ہی دلچسپ ہے. دیکھیں گے آپ تو ایمان تازہ ہو جائے, اور یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے لوگ ابھر کر کے اوپر آئے تو انہوں نے کیسے کیسے کام سر انجام دیے. اور وہ بات جو میں نے پہلے کہی ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم کا آپ جیتا جاگتا جلوہ دیکھیں. امام زہری یہ حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام, صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایت کرتے ہیں, بخاری میں مسلم میں صحیح ستہ میں امام زہری کی کئی روایتیں عزیزان گرامی موجود, اور ایسے تابعی کہ جنہوں نے بلا مبالغہ ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہوگا. بہت بڑے امام امام زہری. ایک مرتبہ ان کو اپنے زمانے کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے طلب کر لیا. ہو سکتا ہے کوئی اور مقاصد ہوں, اور اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ امام زہری چونکہ حدیث و فقہ کے بہت بڑے امام, ان سے ذرا اپنے ملکی حالات کو دریافت کیا جائے کہ مصر کا کیا حال ہے, کوفے کا کیا حال ہے, مدینہ منورہ میں کیا حال ہے, مکہ کا کیا حال, شام کا کیا حال, یمن کا کیا حال, یعنی علمی دنیا. امام زہری کو اس نے طلب کر لیا. بادشاہ یہ اس زمانے کے بڑے ظالم ہوتے تھے, اچھے کارنامے بھی بہت کیے, لیکن ان کے ماتھے پر بڑی بڑی سیاہی عزیزان گرامی ملی ہوئی ہے کہ قیامت تک یہ تھوتے رہیں تو سیاہی نہ نکلے. عبد الملک بن مروان بہت بڑا حاکم تھا, اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے حکومت کے کر و فر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی اس کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے بادشاہت ہی کے لیے پیدا کیا گیا. یعنی اس کی ادائیں اٹھک بیٹھک نشیس و برخاست ایسی ہوتی کہ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ بادشاہت کے لیے ہی پیدا کیا گیا. امام زہری کو بلا لیا, ذرا مزاج کے خلاف ہو تو قتل کرا دیا کرتے, بہت معمولی کام تھا ان کے لیے. امام زہری عبد الملک کے دربار میں کھڑے ہوئے. اب سنیے اس کو علمی لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان. امام زہری پہنچے, عبد الملک نے پوچھا سلام دعا کے بعد, زہری کہاں سے آئے؟ کہ میں اس وقت مکہ مکرمہ سے آیا ہوں. یہ اجمی لوگوں سے بڑا بغض رکھتا, بڑا حسد رکھتا عبد الملک بن مروان. اس نے امام زہری سے پوچھا کہ اس وقت مکہ کا کیا حال, اس وقت مکہ میں سب سے بڑا امام کون کہ جس میں سارے لوگ مکہ میں اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتے, وہ کون آدمی؟ سبحان اللہ, حضرت زہری نے کہا کہ اس وقت مکہ میں حضرت عطا یہ سب سے بڑے فقیہ سب سے بڑے محدث ہیں, اور سارے مکہ ان کے فتوے کے آگے اپنا سر جھکا لیتے, جو فتویٰ عطا جاری کر دیں پورے مکہ میں اسی پر عمل ہوتا, اور مکہ والوں نے انہیں اپنا سردار اور اپنا امام بنا لیا. تو فوراً اس کے منہ سے یہ نکلا کہ زہری یہ تو عربیوں نسل ہوں گے. کہا نہیں. کہا یہ کون؟ نے کہا یہ غلام زادے. یہ غلام زادے؟ ارے کہا غلام زادہ, اور مکہ میں بیٹھ کر سب پر امامت کر رہا, سب کو فتوے دے رہا, اس کا راز کیا؟ امام زہری جو بڑے حق گو آدمی تھے کہنے لگے امیر المومنین بات ہے تقوی اور پرہیزگاری, بات ہے علم و فضل کہ حضرت عطا نے اپنی ساری زندگی غلامی سے آزاد ہو کر ایسا علم حاصل کیا, حدیث کے معاملے میں اتنے ماہر, فقہ کے معاملے میں اتنے ماہر, فتوے کے معاملے میں اتنے ماہر ہیں کہ گویا مکہ والوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا. کہنے لگے افسوس کہ سارے شرفا تو پیچھے رہ گئے, ایک غلام زادہ سب سے آگے نکل گیا اور مکہ میں اپنے علم و فضل کا ڈنکا بجا رہا اور عربوں پر حکومت کر رہا اور ہے اجمی. تو اس کے بعد کہنے لگے اچھا یہ بات بتاؤ کہ شام کا کیا حال ہے, اس وقت شام میں سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت زہری نے کہا اس وقت شام کا سب سے بڑا عالم حضرت مقھول. یہ کون ہے؟ یہ تو عرب ہوں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی غلام زادے, یہ بھی غلام ہیں. ایک بنی حزیل کی ایک عورت تھی, یہ اس کے غلام تھے اور اس نے ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا. یہ غلامی سے آزاد ہو کر انہوں نے ایسا علم و فضل پڑھا, شام والوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا. اوفو کا یہ بھی غلام زادے, کہ یہ بھی غلام اور یہ بھی غلام زادے, کا بڑی عجیب بات ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ زہری یمن کا کیا حال. ان کا یمن میں حضرت طاؤس ہیں جو سب سے بڑے امام, پورا یمن انہی کا فتویٰ مانتا. عبد الملک نے کہا یہ تو عرب ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا حضور یہ بھی عرب نہیں, یہ بھی غلام زادے, اور غلامی سے آزاد ہو کر انہوں نے وہ علم و فضل کے دریا بہا کہ پورے یمن والوں نے ان کو اپنا امام مان لیا ہے, پورے یمن پر ان کا فتویٰ چلتا. کہا بڑی عجیب بات. اچھا کہا زہری یہ بتاؤ کہ مصر کا کیا حال, مصر میں اسے سب سے بڑا عالم کون. زہری نے کہا اس وقت مصر کا سب سے بڑا عالم یزید بن حبیب. کہا یہ تو عرب ہو گیا نہیں. ان کا نہیں صاحب, یہ بھی غلام زادے, یہ بھی غلام, اور آزادی کے بعد علم و فضل میں وہ اتنے منہمک رہے کہ مصر جیسا شہر, مصر جیسا جناب یعنی معروف اور گویا مشہور شہر, انہوں نے اس کو اپنا امام بنا لیا, اور پورے مصر میں حضرت یزید بن حبیب کا فتویٰ چلتا. بڑی عجیب بات ہے یہ تو. یعنی جب میں پوچھ رہا ہوں تم سب کو کہتی ہے سب کے سب غلام اور یہ سب غلام زادے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بصرہ کا کیا حال. میں نے کہا حضور بصرہ میں تو بہت مشہور غلام زادے, حضرت حسن بصری, یہ تو ان کا دور ہے, اور پورے بصرہ والوں نے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا اور علم و فضل کا تاج ان کے سر پہ رکھا, اور پورے بصرہ میں سوائے امام حسن بصری کے کسی کا فتویٰ نہیں چلتا, اور یہ بھی غلام زادے. اسماء الرجال اٹھا کر کے دیکھیے, میں سب کا تعارف کراؤں ایک گھنٹہ چاہیے. حضرت مقول کون, طاؤس کون ہے, اور عطا کون ہے, یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سب کی تعریف کروں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ تابعی, اب سنیے ان کی تابعی اور علم و فضل کا راز. یہ علماء نے لکھا, میرا تجزیہ نہیں, علماء نے لکھا, اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے صرف 2 سال پہلے پیدا ہو, 2 سال پہلے پیدا. ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے, ان کی والدہ ام سلمہ جو ام المومنین ان کی خادمہ تھی, ان کے گھر گئے, اور جانے کے بعد یہ جب پیدا ہوئے تو اپنا لعاب دہن نکال کر ان کے منہ میں ڈالا. یہ ہمیشہ ہماری یہاں مسلمانوں میں یہ رائج رہا جو اب ختم ہو گیا, کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی عالم دین کو ایک کھجور دیتے ہیں, ایک چھوارا دیتے ہیں, کہ چھوارے کو ذرا سا چوس لے یا تھوڑا سا کھا لے, اور اس کے بعد اس کو لے جا کر بچے کو چساتے ہیں تاکہ اس عالم دین کا لعاب اس کے دہن میں پڑ جائے, ہو سکتا اس کی برکت سے یہ دیندار بن جائے. تو عمر فاروق رضی اللہ نے اپنا لعاب دہن حضرت حسن بصری کو ڈالا. مشکل سے ان کی عمر شاید 1 سال کی ہوگی, اور وہ 2 سال کے تھے حضرت عمر فاروق شہید کر دیے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ جو ام المومنین, انہوں نے ایک مرتبہ حسن بصری کی والدہ جو ان کی خادمہ تھی کسی سودا سلب لانے کے لیے باہر بھیج دیا کہ جاؤ ذرا بازار سے سودا لے آؤ. یہ جب باہر نکلی, حسن بصری چھوٹے تھے, 6-8 مہینے کے ہوں گے, یہ بھوک سے رونے لگے. یہ جب بھوک سے رونے لگے, ام المومنین اتنی شفیق کہ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ بچہ بن ماں کے رو رہا, اور اماں کو میں نے ضرورت کے لیے بھیج دیا, تو کیا کیا انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر اپنا دودھ پلا دیا. حضرت حسن بصری واللہ عالم کے دودھ تھا بھی یا نہیں, سینے سے لگا لیا اور اپنا پستان ان کے منہ میں دے دیا, وہ چوستے رہے, اور اس کے بعد جب خاموش ہو گئے تو اٹھا کر ان کو لٹا دیا. مدینہ منورہ میں ایک عرصے تک رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد میں یہ وہاں سے نقل مکانی کر کے اور یہ بصرہ پہنچ گئے. ساری عمر بصرہ میں گزاری, اس لیے بصری کہلائے. اہل مدینہ یہ کہتے کہ حضرت عمر فاروق کے لعاب نے اور حضرت ام سلمہ کے دودھ نے حضرت حسن بصری کے سینے کو علم و فضل کا مدینہ بنا دیا. تو بصرہ کے سب سے بڑے عالم, لیکن کون تھے؟ غلام زادے, غلام کی اولاد, یعنی جو عرب النسل لوگ تھے, عربی النسل, ان کو ان لوگوں نے عجمی غلاموں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد سبحان اللہ پورا پورا شہر ان کے علم اور ان کے فضل کا چرچا کر رہا اور اپنے سر کا تاج بنا لیا. اس کے بعد عبد الملک کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ سارے غلام زادے آگے نکل گئے اور عربی نسل سب ان سے پیچھے رہ گئے. ارے ان کا زہری، اچھا اب یہ بتاؤ، یہ سب چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ کوفے کا کیا حال. میں کہا کوفے میں اس وقت دور ابراہیم نخعی کا. کہ یہ کون؟ فوراً حضرت زہری نے کہا یہ عربی نسل، یہ صرف عربی نسل اس دور کے جو کوفے میں جن لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا لیا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد، امام اعظم کے استاد ہیں حضرت حماد، حضرت حماد کے استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی حضرت اسود اور حضرت علقمہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت اسود اور حضرت علقمہ یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سند حدیث ہے. یہ ابراہیم نخعی یہ تابعی ہیں اور یہ عربی نسل تھے. جب عبد الملک نے یہ سنا کہ ابراہیم نخعی عربی نسل ہیں اور اس وقت کوفے کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، تو کہا زہری تم نے تو عرب کی عزت بچا دی، کم سے کم ان اماموں میں ایک آدمی تو ایسا ہے جو عربی نسل ہے اور کوفے والوں نے اس کو اپنا سربراہ بنا لیا ہے. مکفی بات کہنے لگے ہائے افسوس. عبد الملک کہنے لگا اب تو مجھے ایسا لگتا کہ غلام زادے ممبروں پر ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے، ان کے خطبے اور ان کے واعظ سنتے ہوں گے. ہائے افسوس، امام زہری بڑے حقگو تھے. ان کا یا امیر المومنین، اس میں افسوس کرنے کی کیا بات، اس میں غمگین ہونے کی کیا بات، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات، یہ تو دین ہے، یہ تو اسلام ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم. جو زیادہ سیکھے گا وہی عروج پر پہنچے گا، جس نے زیادہ پڑھا وہی لوگوں کا تاج بنے گا. اس میں حیرانی کی ضرورت نہیں ہے، جو زیادہ محنت کرے، جو زیادہ اس منہمک ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت کا تاج پہنا دیتا. اس کے منہ سے اتنی بات تو نکلی کہ واقعی یہ لوگ قابل اطاعت ہیں اور واقعی یہ لوگ نمونہ ہیں کہ جن کی پیروی کی جائے. تو آپ نے دیکھا یہ سارے اس زمانے کے غلام زادے اور غلام یا غلاموں کی اولاد کہ جو ایسے پھیل گئے دور تابعی میں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بنے جن کا آپ نے تذکرہ سنا. تو یہ دین ہے جو زیادہ حاصل کرے گا عزیزان گرامی، یہ وہی اس کو عروج پر پہنچے گا. اور آج برا مت مانیے، پاکستان ہندوستان یہ حق ہے، ذرا کڑوا لگے گا، جتنے خاندانی لوگ ہیں کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی وکیل بن جائے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا. اب کیا ہوگا، سید فاروق صدیق عثمانی علوی یہ سب کے سب جب عوام بن. پر کون بیٹھے گا جو صاحب تقوی ہوگا؟ اور اس وقت ایک فساد کی جڑ، میں کسی کی نشاندہی نہیں کرے، عام بات، فساد کی جڑ اس دور میں ایک یہ کہ خاندانی لوگوں نے علم پڑھنا چھوڑ دیا، دوسرے لوگ علم پڑھ کر آئے تو ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی خاندانی شرافت ان کے پیچھے نہیں. یہ بات سب کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج ساری چیزیں جناب عروج پر ہیں، اور دینی علوم کو دیکھیے تو یہ سب کا سب روبا زوال، سب کا سب روبا زوال. ایک دور وہ تھا کہ خاندانی لوگ آگے پڑھتے اور اس کے بعد بڑھتے، بھائی بیٹا بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم، اس کا دادا بھی عامر، ایک بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں. پتا چلا کہ دادا باپ خاندان کا پورا کتب خانہ وہ اس سے استفادہ کر رہا، اپنے باپ اپنے دادا کے معاملات سے استفادہ کر رہا، وہ بہت زیادہ اچھا عالم ہوگا. جو اچانک عالم بن جائے اس میں وہ بات نہیں ہوئی جو خاندانی ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس کا قائل، ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، مگر آپ سے شکوا ضرور کروں گا. فاروقی صدیقی عثمانی علوی سید انہوں نے علم پڑھنا چھوڑ دیا، تو اب کیا ہوگا عزیزان گرامی؟ بلا وجہ وہ برا مانے کہ بھائی بتائیے انصاری حضرات بیٹھ کر ممبر پر خطبہ پڑھنے ہو, ہم نیچے بیٹھے ہیں, تو جب آپ نے کام نہیں کیا تو نیچے بیٹھ کے خطبہ سنیں, نیچے بیٹھ کر ان کا واضح نصیحت سنیے گا. آپ ایک دور یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایسا عزیزان گرامی فساد کا دور ہے. غرض کے بعد بہت طویل ہو گئی, بلکہ میں نے تو اس مذاکرے کو بڑا مختصر کر دیا, ورنہ میں ایک ایک امام کی فضیلت بتا تو اس کے لیے عزیزان گرامی ایک گھنٹہ درکار ہوتا اور وقت اس کا متحمل نہیں. محترم حضرات, ہم سب کو چاہیے کہ علم سیکھنا اپنا شعار بنا لیں اور علماء کا ادب کریں. حدیث شریف میں آیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانچ نیکیاں مسلمان کے لیے, یعنی اگر کوئی عمل کرے تو پانچ نیکیاں ہیں مسلمان کے لیے. اور ایک اسی طرح حضرت جبریل امی سے بھی نقل کیا کہ مسلمان کے لیے بھلائی کس میں, وہ پانچ نیکیاں کیا ہیں, وہ پانچ عبادتیں کہہ دیں اس کو وہ کیا ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عبادت تو یہ ہے کم کھانا, دوسری عبادت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ بیٹھنا, تیسری عبادت یہ ہے خانے کعبے کی زیارت کرنا, یعنی خانے کعبے کو دیکھنا جو ہے عزیزان گرام میں وہ بھی عبادت, چوتھی عبادت یہ ہے مصحف کو دیکھنا, قرآن مجید کو دیکھنا, پانچویں عبادت یہ ہے کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا. اب یہ پانچوں ہم لیں ایک ایک منٹ کے لیے, تو اب آئیے کیا کہا کم کھانا, یہ ساری بیماری آپ جانتے آدمی سستی کاہلی یہ سب کی سب جو ہے یہ زیادہ کھانے کی بیماری ہے. مجھے واقعہ یاد آیا, ہارون رشید اپنی مسند پہ بیٹھے, ایک عیسائی طبیب تھا جو شاہی طبیب ہونے کے ناطے بادشاہ سلامت کے ساتھ بیٹھا کرتا. علماء کی ایک جماعت تھی, اس نے علماء کا امتحان لینے کے لیے اور علماء کو ڈی گریڈ کرنے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے طبیب نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا. علماء کی جماعت بیٹھی, ان کا یا ایھا العلماء, اے علماء کی جماعت یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو قرآن مجید فرقان حمید, کیونکہ یہ طبیب تھا, کہنے لگے یہ بتاؤ کہ علم طب کے متعلق قرآن مجید میں کوئی ذکر موجود ہے. لوگ بہت سے لوگ علم فضل ہے حاضر جوابی کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو سعادت دیتا. ایک عالم دین برجستہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا طبیب صاحب, حکیم صاحب, ڈاکٹر صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طب کو ایک آدھی آیت میں بیان کر دیا, کلو وشربو ولا تصرفو, کہا کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. یہ دیکھیے کیا ہو رہا, یعنی کم کھاؤ بیماری نہیں لئی, خوب کھاؤ پیو مگر حد سے مت بڑھو, ایک بات تو یہ ہے. تو اس نے کہا اچھا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی علیہ السلام کا بھی قول طب کے متعلق ہے. انہوں نے کہا بالکل ہمارے نبی علیہ السلام کا قول بھی طب کے متعلق ہے. ویسے تو آپ بخاری اور صحیح ستہ پڑھیے, علم طب ایک پوری کتاب, کبھی ہمیں دس ایک برس ہو گئے طب نبی کے نام سے ہم نے گفتگو کی, کبھی مناسب موقع پہ دوبارہ ہم انشاءاللہ اسے کبھی بیان کریں. علم طب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں کتاب الطب موجود ہے. دونوں نے کہا ہاں ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد طب کے بارے موجود. ان کا تم سناؤ, کہ ہمارے نبی کا ارشاد یہ ہے کہ یہ مادہ انسان کا, جس کو عموماً لوگ اردو میں میدہ کہتے ہیں, مادہ یہ تمام بیماریوں کا پنڈارا. اور فرمایا ہمارے آقا نے کہ آدمی سے وہ کام لو جس کا وہ عادی, اس سے وہی کام لو جس کا وہ عادی. ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کر حساب کر رہا, آپ اس سے کہیں کہ آٹے کی بوری اٹھائیں, چینی کی بوری لا دیں, یہ اس کا کام نہیں ہے. اور آپ بندر روڈ سے کسی مزدور پکڑ کر بیٹھیں کہ جناب ذرا حساب کیجئے ہمارے دفتر کا. فرمایا ہمارے نبی کا ارشاد جو آدمی جس کام کا عادی ہو اس سے وہی کام لیا جائے. انہوں نے کہا اچھا تیسری کوئی بات بتاؤ, کہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار, پرہیز جو ہے یہ تمام دواؤں کا سردار. عیسائی طبیب نے ذرا سا منہ جھکا لیا اور اٹھ کر کے گردن اٹھا کر کہنے لگا اگر یہ آیت تمہارے قرآن میں اور یہ تینوں ارشاد تمہارے نبی کے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نبی نے حکیم جعلی نوس کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں. حکیم جعلی نوس بہت پرانا سائنٹسٹ بہت پرانا طبیب تھا، کہتا یہ تین اصول ایسے کہ یہ مان لیا جائے کہ تمہارے نبی کے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نبی نے حکیم جہلی نوس کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کم کھانا یہ سارے بیماریوں کا علاج. مسجد میں بیٹھنا، میں پہلے کسی وقت میں عرض کر چکا، ایک دن حضور مسجد میں تاخیر سے تشریف لائے. مختصر کرتا ہوں، صحابہ سے پوچھا تم نے نماز پڑھی؟ تو حضور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، خواتین بھی چلی گئیں. فرما اچھا تو تم میرا انتظار کرتے رہے؟ فرما سنو، اللہ تبارک و تعالی نے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا. جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی نماز بنا دیا. اللہ اکبر. تو فرما پہلی نیکی کم کھانا، دوسری نیکی یہ کہ مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز سے یا نماز سے پہلے آن کر دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ کعبے جائیے، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، درود شریف پڑھیں فبے، قرآن مجید کی تلاوت کریں بہت اچھا، طواف کریں بہت اچھا، لیکن صرف آپ حرم شریف میں بیٹھ کر صرف اپنے آنکھوں سے کعبے کو دیکھیں تو کعبے کو دیکھنا بھی ثواب. تو اس کے بعد فرما چوتھی نیکی مصحف قرآن مجید کو دیکھنا. یہ مسئلہ ہم کسی وقت میں بیان کر چکے پہلے، ایک آدمی جسے قرآن مجید حفظ، وہ اگر قرآن تلاوت کرے تو اس کا اکھیرا ثواب، ایک آدمی جو ناظرہ پڑھنے والا دیکھ کر کے پڑھے تو اس کو دوہرا ثواب. ایک تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے اور ایک قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب. دیکھا آپ نے. اور اس کے بعد فرمایا پانچویں نیکی یہ ہے کہ علماء کی زیارت کی جائے، علماء حقانین کی زیارت کی جائے، تو یہ بھی نیکی ہے. سبحان اللہ، ہمارے دین میں علماء کو دیکھنا بھی عزیزان گرامی عبادت ہے. اور علماء کی تسلیل، ان کو گھٹیا جاننا، ان کو کمتر جاننا، بسا اوقات یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہ بسا اوقات حرام ہوتا ہے. جیسی نیت عزیزان گرامی ویسا مسئلہ بتایا جائے گا. تو ہماری یہاں ایک بات یہ کہ علماء کی توقیر اور علماء کی عزت عزیزان گرامی جو ہے وہ بالکل صفر ہو کر رہ گئی. آج اگر ہم علماء کی بات مانتے تو شاید یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جو آج کل دور ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس شہر میں جو سب سے بڑا عالم، اب اسلامی حکومت تو نہیں ہے مگر وہ تمہارا حاکم، اس کے پاس جا کر اپنے فیصلے کراؤ. اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت جب بگڑ گئی تو اس بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر چند معاشی نکات امام اہل سنت نے پیش کی، بڑی طویل گویا گفتگو ہوئی. پروفیسر ڈاکٹر عبد السمی نے ان تمام نکات کو بیان کر کے ایک پورا مقالہ لکھا. اس پرفتن دور میں معاشی نکات جو اعلی حضرت نے بیان کی، ان میں کے دو نقطے یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں مت لڑیں، مقدمے بازی نہ کریں. آپس میں مسلمان اپنا پیسہ انگریزوں کے کورٹ کچہری اور وکیلوں پر خرچ نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ مسلمان عالم کے پاس آن کر بجائے کورٹ کچہری کے، وہ ان کے حاکم ہیں، ان کے پاس آن کر کے اپنا تصفیہ کرائیں. اس طرح مقدموں سے جان چھوٹ جائے گی. اور علماء کے پاس بیٹھ کر تصفیہ کریں، جو عالم فتویٰ دے، جو مسئلہ بتائے اس کے مطابق کریں. ایک نقطہ اس میں یہ تھا کہ تمام مسلمان ہندوستان میں یہ طے کر لیں کہ جو سودا انہیں کرنا، کوئی خرید و فروخت کرنا، خبردار کسی ہندو، کسی سکھ اور کسی برہمن، کسی سے سودا نہ کرے، اپنا سودا مسلمان کی دکان سے خریدے اور مسلمان ہی کو بیچے، تاکہ یہ سارا نفع مسلمانوں کو حاصل ہو. تو آج بھی اگر ہم اپنے سارے مقدمات علماء کے پاس لے جائیں اور وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو مان لے، یہ لاکھوں روپے جو کورٹ کچہری میں تباہ اور برباد ہو رہا، عزیزان گرام میں اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے. تو محنت شاقہ علم حاصل کرنے میں لوگ چونکہ گھبراتے ہیں، یہ تو بڑی ادب کتابیں ہیں، یہ تو بڑی مشکل کتابیں. ارے اس میدان میں قدم رکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مہربانی سے سب کا سب آسان فرمائے. ایک جذبہ وہ میں نے امام غزالی کے واقعات میں پڑھا. بچے جب استاد سے پڑھتے ہیں تو کچھ نوٹ لکھتے، وہ لکھنا چاہیے. ہمارے بھی بچے جو یہاں موجود ہیں مدرسے کے جو جمعے، وہ جب بھی پڑھیں اس کو ضرور اپنے پاس لکھ لیا کریں، تاکہ ساری زندگی وہ کام آئے گا. تو امام غزالی پوری ڈائری تیار کرتے رہے، لکھتے رہے، سولہ اٹھارہ برس علم سیکھنے کے بعد جب اپنے شہر گئے، خدا کا کرنا دیکھے کیا حکمت تھی، امام غزالی جس قافلے میں تھے اس پہ ڈاکہ پڑ گیا، اس پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ جب ڈاکہ پڑا تو ڈاکو تھوڑی دیکھتا کام کی چیز ہے یا نہیں، وہ سارا مال لے کر امام غزالی کی ڈائری بھی لے۔ اب امام غزالی نے سوچا یہ ڈائری میں ڈاکوں کا کیا سامان ہو، چلو چلتے ہیں ڈاکوں کے سردار کے پاس، بھائی مال تو لے لو ڈائری تو واپس کر دو۔ یہ ہمت کر کے ڈاکو کے سردار کے پاس گئے، انہوں نے کہا صاحب مال جو تم نے لوٹا وہ تو تمہارا، میں تو اٹھارہ بیس سال پڑھ کر آیا اور یہ میری اٹھارہ بیس سال کی محنت، اور یہ ڈائری اگر میری چلی گئی یہ تو سب کا سب چلا جائے گا۔ وہ ڈاکو فاسق اور فاجر آدمی، اس نے کیا کہہ دیا، ارے کہنے لگے یہ تمہارا نام کیا، ان کا مجھے غزالی کہ، ارے کا غزالی ایسا علم پڑھا کہ ڈائری گئی تو علم گیا، کتاب گئی تو علم چلا گیا۔ بس امام غزالی جلال میں، ڈائری واپس نہیں، پر میں رکھو تمہاری ڈائری، اب میں ایسا علم پڑھوں گا کہ جس میں ڈائری کی ضرورت ہی نہیں ہو۔ واپس لوٹے اور لوٹنے کے بعد سارا علم انہوں نے حفظ کیا، اور اس کے بعد میں جنہوں نے امام غزالی کو پڑھا وہ بتائیں گے کہ امام غزالی نے فارغ ہونے کے بعد آٹھ جلدوں کے احیاء العلوم، جو تصوف و طریقت و مسائل شریعہ اور ان لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھ کر جو مسائل آٹھ جلدوں میں ترتیب دی ہیں، امام غزالی کی یہ سفر کی تصنیف، سفر کی تصنیف کیسا پڑھتے کہ سب کا سب ازبر عزیزان گرامی کر لیا کرتے۔ ایک امام گزرے ہمارے امام سرخسی، جب میں نے کسی وقت میں پڑھا تو کچھ شبہ ہوا مجھے کہ شاید لوگ، چونکہ یہ حنفی پانچویں صدی ہجری کے امام حنفی ہیں، شاید ہمارے لوگوں نے کوئی بڑھا چڑھا کر ان کی شخصیت کو بیان کر دیا۔ پھر میں نے اسلامی عالم اسلام کے سب سے اول کے محقق ڈاکٹر حمید اللہ کو میں نے پڑھا، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، یہ پیرس میں رہتے تھے، انہوں نے یہاں آن کر کے، میں کبھی کبھی حوالہ دیتا ہوں، بھاولپور میں 14 لیکچر دیے، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ امام سرخسی یہ پانچویں صدی کے حنفی بہت بڑے امام، آپ غور کیجئے کہ اس زمانے میں لوگ کس طرح اپنے دماغ کو حاضر رہے، ساری دنیا متاع دنیا کو بھلا کر صرف دین ہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ ہوا یہ بہت بڑے امام ہیں حنفی، بادشاہ نے کسی فتوے سے ناراض ہو کر ان کو بند کر دیا۔ ہمارے یہاں تو جیل میں بند ہو جائیں تو آدمی چی بول جاتا، کور میں روٹی کا آدھی ماں تو دال روٹی ملتی ہے تو آدمی کھاتا نہیں، آپ اندازہ لگائیے ظالم بادشاہ نے ان کو اندھیرے کنویں میں بند کیا، اندھیرے کنویں میں ان کو بند کر کے سزا دی۔ کیا تھی کہ مجھ سے اختلاف کیا، مولوی میں اتنی جرت، عالم میں اتنی جرت کہ اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف ہو کر میرے خلاف فتویٰ دے رہا، اندھیرے کنویں میں بند کر دیا۔ بہت بڑے امام تھے۔ اب کیا ہوا، وہاں کے قاضی القضاء یک لوگوں سے مل کر، شاگردوں نے کہا ہم تو امام صاحب سے سبق پڑھتے تھے اپنا اور ان کو بند کرا دیا گیا، تم اللہ کے واسطے کچھ ایسا اہتمام کرو کہ بادشاہ سے مل کر ہمیں یہ اجازت مل جائے کہ ہم ان سے سبق پڑھ لیا کر۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کے کہنے پر سفارش، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس لیے اس کے محرک وہی ہوئے، شاگردوں کی اجازت ہو گئی۔ غور فرمائے، میں دو چار منٹ آپ کے اوپر لے رہا ہوں مگر ایمان تازہ ہو جا۔ انہیں اجازت کیا ملی کہ ان کے شاگرد کنویں کے منڈیر پر آن کر بیٹھ جائیں اور یہ اندر سے مسئلہ بیان کریں اور شاگرد ان سے علم سیکھیں یا لکھیں، ان کی اجازت، اندر کتاب پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں، روشنی نہیں۔ اب کیا ہوا، شاگرد اپنی اپنی کتابیں لے کر کنویں کی منڈیر پہ بیٹھتے اور امام صاحب کو، امام سرخسی کو عبارت سناتے، اور امام سرخسی کنویں کے اندر سے بیٹھ کر کے املا کرتے، کنویں میں بیٹھ کر کے املا کرتے۔ آپ کو حیرانی ہوگی سن کے، کیونکہ ڈاکٹر کی بات آدمی کی زیادہ سمجھ میں آ جائے گی مولوی کے نسبت۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے تحقیق کی کہ امام سرخسی بارہ برس کنویں میں قید رہے، اور بارہ برس کنویں میں قید رہ کر انہوں نے بارہ کتابیں ڈکٹیٹ کروائیں، بارہ کتابیں لکھوائیں، اور کتاب جناب یہ کیا نام ہے سیر کبیر، اس کی شرح امام صاحب نے کنویں میں بیٹھ کر کے کرائی، اور وہ بڑی زخیم چار جلدوں میں وہ کتاب دنیا بھر سے جمع کر کے حیدرآباد دکن عثمانیہ یونیورسٹی اور کتب خانہ آصفیہ نے بڑی محنت شاخص 1335 میں اس کتاب کو شائع کیا، اور اس کتاب کے شائع کرنے کے بعد آج تک اس کا کوئی دوسرا نسخہ نہیں آیا. اور سنیے، مبسوط ایک کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر، کسی لائبریری میں وہ نہ ہو تو مفتی کے لائبریری جو ہے وہ ناقص ہے. مبسوط اس کا نام، جو امام اعظم کے مذہب پر پورے مسائل کی کتاب. آپ حیران ہوں گے، پوری مبسوط امام سرخسی نے کنویں میں بیٹھ کر کے ڈکٹیٹ کروائی، کنویں میں بیٹھ کر کے املا کروائی. وہ کتنی کتاب ہے؟ وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے. وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے. کبھی موقع ملے تو ہماری لائبریری میں آن کر کے الحمدللہ مدینہ شریف مجھے نظر آئے، وہ 30 جلدیں میں نے خرید لی. ہمارے مدرسے میں آن کر ان کی زیارت کیجئے کہ کنویں میں بیٹھ کر کے 30 جلدوں کو ڈکٹیٹ کروایا امام سرخسی نے. اللہ اکبر، ہم اور آپ آزاد گھوم رہے. مجھے بتائیے، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ کو آزادی کی قدر ہوگی کہ ایک آدمی نے 12 برس کنویں میں بیٹھ کر کے 12 کتابیں ڈکٹیٹ کروائیں جو ہزاروں صفحات پر مشتمل، اور جس کے پاس کنویں میں ایک کتاب بھی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا، ورنہ آدمی کے بس کا یہ کام نہیں. اور اللہ کا وعدہ واللہ متم نور ہی ولو کریہ الکافرون، یہ وہ نور ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. یہ تو چند باتیں میں نے نہایت منتشر انداز میں ادھر عرض کر دی، تاکہ آپ کے حس بیدار، اور آپ کے حس بیدار ہونے کے بعد خدا کرے آپ مدرسوں کا گویا مدرسوں کی طرف راجح مدرک سے رجوع کریں، اپنی بساط کے مطابق علم دین کو حاصل کریں. یہ میری منشا اور مراد تھی، نہ یہ کہ آپ کو کوئی تذلیل، یہ آپ کو کچھ سست کہنا مراد تھا، ہرگز یہ نہیں، بلکہ آپ کی توجہ مبذول کرانی تھی. 5-7 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے. مشکل یہ ہے کہ گفتگو کو مکمل کرنے میں 2-4 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق عطا فرما، اور جن رجال جن لوگوں نے یہ کارنامے انجام دی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ.